مرا در دل هوای کوی یار است، محمد جلوه باغ بهار است. فدا سازم دل و جان در ره او، محمد در دو عالم گل عذار است. محمد مظهر لطف الهی که در اعماق دل یک تا نگار است. اگر کافر بتازد بر حریمش، بداند ملک او هم تار و مار است. بداند ملک او هم تار و مار است. بداند ملک او هم تار و مار است. شاگردان پاک مکتب او، به هر یک یاری او جنت تبار است. بسی جهد و بسی جانها سپردن که دین بر راه ایشان استوار است. سلام حق روان جمله بادا، که دین از جهد ایشان لاله زار است. که دین از جهد ایشان لاله زار است. که دین از جهد ایشان لاله زار است. دریغا که چشم از جلوه دنیا خمار است. چنان غفلت به دلها ریشه کرده که سنت در نگاه خلق آر است. که سنت در نگاه خلق آر است. مسلمان تا به کی غافل ز رحمان، یقین دانیم که آدم ره سپار است. بیا مؤمن به سوی حق شتابیم، که ایزد بر من و تو انتظار است. که ایزد بر من و انتظار است. که ایزد بر من و تو انتظار است. که ایزد بر من و تو انتظار است. که ایزد بر من و